На другі дзень Насця Зайчук сказала Таццяне: «Ідзем наведаем Буйскага, мне трэба пагутарыць з ім». «Да яго нельга заходзіць, калі ён працуе», – адказала Таццяна. «Вось яшчэ дзікунства! Да чалавека нельга зайсці, выдумалі!» «Гэта Павел Степанович загадаў», – сказала Таццяна. «А я не чула, калі ён загадаў, значыцца, мне можна. Але я адна саромлюся, а мне вельмі трэба. Ну ідзем, Таня. Зрабі гэта для мяне, я вельмі прашу цябе». І яна ласкава абняла сяброўку. Таццяна заглянула ёй у вочы і не змагла адмовіцца. У прыгожых Насціных вачах гарэлі дзіўныя агеньчыкі. У Таццяны зарадзілася туманная здагадка. На іх стук Андрэй ветліва адказаў: «Калі ласка, заходзьце». Але, убачыўшы нечаканых гасцей, ён здзіўлена бліснуў акулярамі і спяшліва сабраў са стала нейкія паперы, паклаў іх у скрынку. Яны першы раз убачылі яго ў акулярах, і Насці стала сорамна за словы, якія яна сказала «май барадзе». Яна пачырванела, разгубілася, але не зводзіла з Андрэя вачэй. Ён злавіў яе пільны позірк, зняў акуляры і сказаў, нібы апраўдваючыся: «Не магу ўжо доўга чытаць без іх. Развіваецца блізарукасць, але сядайце, будзьце гасцямі». «Мы перашкодзілі вам, Андрэй?» – спытала Таццяна. «Ну, калі гаварыць шчыра, то так, але нічога. Дык мы пойдзем». Насця кінула на сяброўку гнеўны позірк. «О, не, што вы, пасядзіце пагутарам, мы цяпер вельмі рэдка бачымся. Сядайце на ложак альбо на кнігі, табурэткі ў мяне адна», – сказаў Андрэй. Яны селі на ложак і здзіўлена глянуліся. Іх здзівіла колькасць кніг. Нідзе ва ўсёй брыгадзе не бачылі яны столькі кніг, як у гэтай маленькай зямлянцы. Палова кніг была на нямецкай мове. Насця з цяжкасцю прачытала некалькі загалоўкаў і зморшчылася. «І вы чытаеце ўсё гэта?» – спытала яна. Андрэй уздыхнуў: «Ну, часам бывае. Але наогул я люблю чытаць, такая ўжо мая прафесія – мець права з кнігамі усіх часоў і народаў. З маленства ў мяне была схільнасць дамоў. Мяне цікавіла слова, гук. У малодшых класах я марыў вывучыць мовы ўсіх народаў зямлі. Ну, пазней, канешне, я зразумеў, што гэта немагчыма, але ўсё ж зрабіў мэтай свайго жыцця – вывучэнне мовы. Я рыхтаваўся нават стаць вучоным моваведам». Андрэй на момант задумаўся, а потым задуменна паўтарыў: «Вучоны моваведа». «Так», і схамянуўся, зноў звярнуўся да дзяўчат: «Гэта вельмі цікава, сябры, мова народа. Звычайныя людзі думаюць, што гэта проста, а на самай справе гэта вельмі складана. Мова народа – гэта яго жыццё ва ўсіх яго праявах. І ведаеце, вельмі горка, што і ў наш век жывуць варвары, якія ставяць сваю мэтай знішчыць народы, а таксама знішчыць мовы. Яны не разумеюць, што няма той сілы, якая знішчыла б цэлы народ. Да гэтага часу яны дамагаліся толькі аднаго – спаганілі сваю ўласную мову, цудоўную нямецкую мову, на якой гаварылі йоты і гейны. «Ведаеце, я пішу работу «Фашызм і дэградацыя нямецкай мовы», – сказаў Андрэй. «Гэта вельмі цікава. Я пачаў яе яшчэ ў Маскве, калі ўпершыню пазнаёміўся з нямецкай літаратурай. Часам працягваю тут, але вельмі рэдка, толькі ў хвіліны выключнага творчага натхнення. А колькі такіх хвілін у мяне бывае? 2 ў месяц, як гаворыць май барада. Ды я і не шкадую, што я не магу пісаць зараз. Напішу пасля вайны». Насця з такім замілаваннем і захапленнем глядзела на Андрэя, што Таццяна, убачыўшы гэты яе позірк, раз усё зразумела, сціснула яе руку і прашаптала на вуха: «Вось дурніца». Насця раз успыхнула, як кветка маку, і ў гэты момант Андрэй паглядзеў на іх, спыніў позірк на Насці і здзіўлена ўзмахнуў брывамі. Насця падхапілася: «Пайшлі, Таня, а то мы перашкаджаем чалавеку працаваць». «Ну, пачакайце, куды ж вы? Цікавыя вы госці», – сказаў Андрэй. «Нечакана прыйшлі, нечакана і ўходзіце. Сумна са мной, так?» «Вельмі сумна. Мовы да мовы», – засмяялася Настя і шпарка выбегла з зямлянкі. Таццяна попрасіла выбачэння ў збянтэжанага Андрэя, падзякавала і выйшла ўслед за сяброўкай. Настя стаяла пад хвоямі і глядзела ў блакітную бездань неба, дзе павольна плылі маленькія белыя хмары, нібы кучаравыя ягняткі. Прамені сонца прабіваліся праз галіны хвой, і ўся яна была ў светлых сонечных плямах. Збоку здавалася, што смяецца ўся яе маладая гнуткая постаць, абцягнутая зялёным шоўкам. Але твар яе быў сумна заклапочаны, а на веках блішчэлі слёзы. Таццяна ласкава ўпікнула яе: «Ну што гэта ты? Сапраўды, кажуць, закаханыя, што дзеці, смяюцца і плачуць адначасова». І Настя зноў засмяялася: «Таня, ну які ён, а? Ведаеш, я марыла аб ім яшчэ да вайны і ўяўляла яго іменна такім, і як убачыла першы раз, так адразу сэрца і дрогнула». Таццяна ўзяла яе за рукі: «Якая ж прыгожая ў цябе душа, Настя, я нават зайздрошчу табе». «Сорамна табе, Таня, зайздросціць чужому каханню, ды яшчэ такому аднабаковаму. У самае такі ўжо сын. Вы ўжо кахалі адзін аднаго. Ведь кахалі?» Таццяна сумна усміхнулася: «Кахалі. А цяпер мне хочацца пакахаць другога». Настя здзівілася і дакорліва паківала галавой: «А я б ніколі-ніколі не зрабіла б гэтага, каб толькі ведала, што ён кахае мяне. Ну як жа гэта можна? А раптам у гэты момант ён дзе-небудзь паранены і думае аб табе. А ты?» «Ну не злуйся», – адказала Таццяна. «Ідзем, я раскажу табе аб сваім каханні». Апошняе слова яна вымавіла з іроніяй. Ёй раптам захацелася расказаць Насці аб сабе і Віктару ўсю праўду. Навошта цяпер яе тайна? Яна толькі робіць яе адзінокай і не дае мажлівасці нікому даверыць свае дзявочыя думкі, перажыванні, часта пакутныя, незразумелыя самой. А даверыць іх абавязкова камусьці трэба. Ну, вядома, ні бацьку і ні брату. Люба таксама наўрад ці зразумее. Можна Алене або Насці, але зараз лепей Насці. Як вучоны разведчык, Андрэй прымушаў сябе разгадваць сэнс кожнай падзеі, нават самай звычайнай, на першы погляд нязначнай. З якой мэтай прыходзілі дзяўчаты, задаў ён сабе пытанне і пачаў успамінаць. І раптам яго ўспаміны спыніліся на вачах Насці, на яе прамяністым позірку і на тым, як яна сарамліва пачырванела, спаткаўшыся з яго позіркам. Thank you. Маланкай мільганула думка. Андрэй падняўся, абышоў навокал стала, потым спыніўся і пачаў успамінаць усе папярэднія сустрэчы з Насцей. Іх было немнога, і ён памятаў нават яе позіркі. Памятаў тое, аб чым яны кожны раз гаварылі, і ўсё пацвярджала яго здагадку. А пачуццё гэтае яму было добра знаёма, ён захапляўся ўжо некалькі разоў і аднойчы кахаў сур'ёзна. Гэта было ў час вучобы ва ўніверсітэце. Кахаў ён шчыра, але ўсю справу сапсавала яго празмерная адданасць навуцы. Вывучыць к 22 гадам 4 замежныя мовы, а к 25 абараніць кандыдацкую дысертацыю, для гэтага трэба было нямала сілы часу. За гэтага ён тыднямі не бачыў дзяўчыну, не знаходзіў часу для яе. Яна не раз гаварыла яму аб гэтым і ласкава, і з абурэннем. Ён вінавата здагаджаўся, але праз дзень-два ўсё ішло па-ранейшаму. Урэшце рэшт, скончылася тым, што дзяўчына выйшла замуж за другога хлопца. Андрэй балюча перажываў здрада, але здарова гэта дапамагала быць самай дарагой людзей. А пасля смерці маці, у якой ён быў адзін і сын, Андрэй адчуў неабходнасць мець уласную сям'ю. Ён пачаў сур'ёзна думаць пра гэта, да і пара было ўжо, яму ішоў 26-ты год. Ужо сябры пачыналі жартаваць, да і сам ён зайздросціў сваім аднагодкам, якія мелі свой кут і дзяцей. Ён любіў дзяцей і марыў аб іх, але вайна перарвала ўсе гэтыя мары, і за час вайны ён ні разу не падумаў пра гэта, але часам адчуваў, што ў яго жыцці чагосьці не хапае. І вось ён нечакана зразумеў, чаго ж. Ён выйшаў з цёмнай зямлянкі, яму захацелася адразу ж убачыць Насцю і пагутарыць з ёю. Увечары іх бачылі разам з Насцей, вясёлых і шчаслівых. Гэта была вельмі неспакойная ноч. Таццяна не знаходзіла сабе месца, адмова Лясніцкага ўзяць яе на гэтую важную аперацыю, якой прымала ўдзел уся брыгада, пакрыўдзіла і схвалявала яе. Яна хадзіла па апусцеўшаму лагеру з канца ў канец, нервова ламаючы пальцы рук. І ноч была, як яе настрою, зрушаная, цёмная. На захадзе няспынна ўспыхавала бліскавіца, распісваючы чорныя хмары дзівоснымі ўзорамі. Хвоі на момант застылі ў напружаным чаканні, а потым адразу зашумелі палахліва і трывожна. Шум гэты паступова перайшоў у аднастайны цяжкі гул, які каціўся па пушчы дзесьці там, далёка на захадзе, зліваўся з глухімі выбухамі грому. Набліжалася навальніца. Таццяна стаяла на ўзлеску каля балота і, заплюшчыўшы вочы, уяўляла, як разгортваецца зараз бой за буду. Станцыю гэтую мясцовасць вакол яе яна добра ведала. «Добра, што цёмная навальніца», – думала яна, – гэта дасць ім магчымасць падысці непрыкметна, хоць бы нікога не забілі, не паранілі, так думала яна. Яна хвалявалася за бацьку, за Женьку, за Лясніцкага, за ўсіх. Кожны партызан быў дарагі ёй, як родны брат. Хоць бы нікога не забілі, думала яна. Кожны раз баюся за іх, ну пара ўжо прывыкнуць. Ну што, што заб'юць, лепш загінуць за шчасце ўсіх, чым, хто гэта сказаў, лепш памерці стоячы, чым жыць на каленях. Яна напружыла памяць, Даларэс і Баруры, так, і Баруры, сапраўды лепш памерці, чым жыць так, як мы жылі ў вёсцы, падумала яна, але лепей не думаць аб гэтым. Яна пачала думаць аб Насці і Андрэю. Думаць аб іх было прыемна. Адразу пяшчотная цеплыня напоўніла грудзі. І Таццяна ўявіла, як здзівіцца і збянтэжыцца Мар'я Зайчук, калі яны з'явяцца пасярод ночы, і Насця скажа, а яна абавязкова так скажа. «Ну, мама, смаж яешню, частуй зяця». Раптоўны вецер ударыў у твар буйнымі кроплямі дажджу. Маланка бліснула над галавой, і вялізная пераламаная вогненная страла упала ў балота зусім блізка. Ляснуў пярун, гучна зашамацела лісце на дубах, лінуў дождж. Таццяна хутка пабегла па знаёмай сцежцы да зямлянкі. У чыгуннай печцы жарка гарэлі дубовыя дровы. Таццяна паставіла стэрылізаваць хірургічны інструмент, выціснула падол плаця і стала ў расчыненых дзвярах і зноў прыслухалася. Шумеў дождж. У канцы лагера ціха перагукаліся вартавыя. У гэты час Алена Зайчук паўзла па балоце санітарнай сумкай за плячамі, і пры кожнай успышцы маланкі шчыльні прыціскалася да зямлі. Пакутліва ныла спіна, ад напружання балела шыя, часам Алена датыкалася рукою да локця чалавека, які поўз уперадзе, і намагалася здагадацца, хто гэта – Карп Маеўскі, Гняткоў ці Пятро Майбарада, але дарэмна. Нехта, што поўз за ёй, таксама час ад часу датыкаўся да яе нагі, і яна таксама не ведала, хто ён. За ёй павінен ісці амаль увесь атрад Паўленкі. Але вось нарэшце умоўны сігнал. На балоце тонка прапішчала начная птушка. Далей паўсці нельга. Далей пойдуць толькі тыя трое, што наперадзе ў яе. Алена, прыціснуўшыся шчакой да калючай купіны, падумала, а чаму сярод тых траіх стары Маеўскі Гняткоў? Няўжо нельга было выбраць маладзейшых? Але тут жа успомніла, як па загаду Лясніцкага быў зроблены ў лагеры высокі насып, на якім амаль паўмесяца штоночы трэніравалі партызан, вучылі бясшумна здымаць вартавых. Часцей за ўсё вартавым станавіўся сам камісар брыгады і праганяў кожнага, хто не здольны быў зняць яго непрыкметна. У апошнюю ноч на трэніроўцы заставалася не больш як 10 чалавек. З іх ліку і былі выбраны гэтыя трое, якім сёння даручана выканаць надзвычай адказнае заданне. Такім жа чынам да станцыі, абкружаючы яе, пацягваліся амаль усе атрады. Алена ведала, што гэта самая буйная і самая складаная з усіх аперацый брыгады. Трэба было разграміць станцыю, якую ахоўваў шматлікі узброены да зубоў фашысцкі гарнізон. Аперацыю гэта рыхтавалі доўга і старанна, і таму ўсё, кожная драбніца была загадзя прадумана, разведана і спланавана. Чалавек, што поўз за ёй, дакрануўся рукой да яе нагі, потым падпоўз і лёг побач плячо ў плячо. Яна пазнала яго і ўздрыгнула. «Значыцца, начальнік штаба брыгады для цябе не аўтарытэт, так?» Ледзь чутным шэптам спытаў Нікалай, але шэпт гэты быў для яе гучней за злосны крык. Алена не адказала і, разумеючы, што паводзіць сябе недарэчна, узлавалася і на яго, і на сябе. За якую гадзіну перад гэтым ён загадаў ёй заставацца на ўзлесі, каля партызанскай батарэі, якая павінна была ў выпадку неабходнасці падтрымаць атрады сваім агнём. На батарэі знаходзіўся камандны пункт. Алена, якая заўсёды вельмі сур'ёзна ставілася да партызанскай дысцыпліны, у гэты раз не выканала загаду, не выканала таму, што загадаў ён, Нікалай. Ёй здалося, што яму проста раптам захацелася пакінуць яе далей ад месца бою. «Ну, добра. Пагаворам заўтра ў штабе. Я гэта так не пакіну», – зноў пачула яна яго спакойны шэпт. Але адчула, што ў твар ёй ударыла кроў. Яна ўявіла, як ёй, галоўнаму врачу, упершыню давядзецца сядзець перад камандаваннем брыгады і як дакурліва паківае галавой Павел Сцяпанавіч. Што яна скажа у сваё апраўданне? Асляпляльна бліснула маланка і на міг асвяціла на блізкім ужо насыпі постаць вартавога. Над галавой цяжкімі бярвеннямі пракаціўся гром, упалі першыя кроплі дажджу, а праз хвіліну магутны лівень заглушыў усе іншыя гукі гэтай неспакойнай ночы. Праз некаторы час шэпт Нікалая стаў больш гучны. «Ну, цудоўна! Прырода працуе на нас! А эсэсаўцы дурні! Я на іх месцы гэтае балото ўсё-такі замініраў бы! Сціхні! Яшчэ накаркаеш!» – злосна прашаптала Алена і сама здзівілася, што адказала яму так дзёрзка і груба. «Па вайсковай субардынацыі мне належыць звяртацца да яго на «вы», а я...» Вось як, падумала яна. Нікалая, мабыць, таксама збянтэжыў яе адказ. Ён доўга маўчаў, а потым нечакана сказаў: «Слухай, Алена, а давай урэшце паспрабуем разабрацца ў нашых адносінах. Вось ужо 2 месяцы, як я прыляцеў, і ўсё не магу пагаварыць з табой адзін на адзін. І ты вырашыў зрабіць гэта тут? Зараз?» – спытала яна. «А ці не ўсё адно дзе?» «Не, не ўсё адно. Я не магу гаварыць аб гэтым. Праз хвіліну, можа здарыцца, будуць паміраць нашы людзі, а ты...» «А магчыма, і мы», – адказаў Нікалай. «Але калі думаць толькі аб смерці, значыцца не верыць у жыццё. А я веру, у шчасце веру. І ў наша шчасце, Лена. Чаму ты не адказала на 7 маіх пісьмаў?» Яна павярнулася да яго так, што адчула яго дыханне і злосна загадала: «Ты сціхні, Нікалай, я не жадаю слухаць. Ды як не сорамна табе гаварыць зараз аб гэтым? Там паўзе твой бацька, а ты? Чаму ж ты не папоўз замест яго?» «А мне не дазволілі», – адказаў Нікалай. «Я не ты, не магу парушаць дысцыпліну», – ужо другім голасам адказаў Нікалай, памаўчаўшы дадаў: «Ну, добра. Я больш ніколі не буду з табой гаварыць аб гэтым, калі табе непрыемна. Ніколі, чуеш?» У сэрцы Алены нешта з болем абарвалася. Мабыць, надзея, што 2 месяцы цяплілася там. Але зразумей адно. Ён не скончыў. Жудасны крык разарваў аднастайны шум дажджу. Нікалай ціха скамандаваў: «За мной!» Алена падхапілася і, нізка нахіліўшыся, пабегла за ім, але праз некалькі крокаў яе перагналі другія партызаны. Гэта быў напрамак галоўнага ўдару. Ад удачы тут залежаў агульны поспех аперацыі. З заходняга боку ад станцыі, адразу ж за апошняй стрэлкай, чыгунку перасякала невялічкая рэчка. З двух бакоў яе да самага лесу цягнулася гэтае балота. За лета і балота, і рэчка перасохлі. І гітлераўцы, відаць, разумелі, што гэта самы блізкі і зручны шлях для нападу на станцыю, і таму абаранілі гэтае месца вельмі пільна. Насып каля моста меў 5-метровую вышыню, і ў молотах палатной чыгункі яны збудавалі дот. Гэты дот выступаў з двух бакоў насыпу пачварнымі жалезабетоннымі нарастамі. Сляпымі вачамі абразор глядзеў у лес. Метраў за 100 ад моста у вялікім будынку было лесаканторы размяшчалася ахова. Разведчыкі падлічылі, што тут жыве прыкладна палова ўсяго гарнізона станцыі.